เมื่อเราทราบความเป็นอยู่แล้วก็รายละเอียดในสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วนะคะมาดูในสวรรค์ชั้นต่อไปค่ะคือสวรรค์ชั้นยามาสวรรค์ชั้นที่3ที่ชื่อว่ายามาหรือยามะเนี่ยค่ะคำว่ายามะแปลว่าสิ้นไปจากทุกข์หรือบรรลุทิพยสุขพรั่งพร้อมสวรรค์ชั้นยามานี้มีความสวยงามมีความประณีตกว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงนะคะพรั่งพร้อมไปด้วยความสุขที่เป็นทิพย์มีผู้ที่เป็นใหญ่ก็คือท่านพระหรือเรียกว่าพระสุยามาหรือยามะนะคะมีที่ตั้งก็คือว่าสวรรค์ชั้นยามานี้จะตั้งอยู่ในอากาศค่ะสูงกว่ายอดภูเขาสิเนรุ 42,000 โยชน์ค่ะไม่มีเทวดาประเภทที่อาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินแล้วนะคะมีแต่พวกอากาศัตถะเทวดาพวกเดียวมีวิมานมีทิพยสมบัติมีร่างกายที่สวยงามและประณีตกว่าเทวดาชั้นดาวดึงค่ะทำบุญอย่างไรนะจะได้ไปบังเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นยามาก็ในทานสูตรได้กล่าวไว้ว่าถ้าผู้ใดให้ทานโดยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยทำบุญทำทานมาโดยตลอดเราก็ควรที่จะทำตามประเพณีที่ท่านเคยทำมาถ้าผู้ที่ให้ทานด้วยอาการอย่างนี้นะคะเมื่อตายไปแล้วบุญนี้ส่งผลย่อมส่งผลให้ไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นยามาค่ะเคยไหมคะเราให้ทานตามประเพณีโดยคิดว่าปู่ย่าตายายเคยทำมาแล้วเราเป็นลูกหลานก็ต้องทำตามประเพณีที่ปู่ย่าตายายทำมาบุญอย่างนี้เป็นการทำเพื่อสืบทอดบุญที่บุพการีญาติผู้ใหญ่ได้เคยกระทำมาก็ยังส่งผลมีอานิสงส์มากถึงสามารถที่จะส่งผลนำไปอุบัติเกิดขึ้นได้ในสวรรค์ชั้นยามาค่ะตัวอย่างของผู้ที่ไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นยามานะคะก็ได้แก่อุบาสกผู้หนึ่งที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ถวายอาหารนะคะโดยการถวายเป็นสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์วันละ4รูปทุกวันแล้วเขาก็ได้จ้างบุรุษผู้หนึ่งให้คอยเปิดปิดประตูเวลาที่พระจะมารับสังฆทานบุรุษผู้นั้นต้อนรับภิกษุสงฆ์ที่มารับสังฆทานด้วยความนอบน้อมด้วยความเลื่อมใสด้วยความศรัทธาเมื่ออุบาสกผู้นั้นดับชีพลงก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นยามาส่วนบุรุษผู้ต้อนรับเฝ้าประตูก็ไปบังเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงค่ะมาดูในสวรรค์ชั้นดุสิตค่ะเป็นสวรรค์ชั้นที่4ชื่อว่าดุสิตาบางทีก็มักจะเรียกกันสั้นๆว่าชั้นดุสิตนะคะคำว่าดุสิตนี้แปลว่ายินดีชื่นบานความยินดีชื่นบานก็คือว่ามีปีติอยู่ด้วยสิริสมบัติของตนเป็นภูมิที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะมาบังเกิดในมนุษย์โลกนะคะเทวดาในชั้นดุสิตนี้นับว่าเป็นเทวดาที่ประเสริฐกว่าเทวดาในภูมิอื่นๆค่ะมีท้าวสันดุสิตเทวราชเป็นผู้ปกครองเทวดาในภูมินี้มีร่างกายมีวิมานมีทิพยสมบัติที่สวยงามประณีตกว่าเทวดาในชั้นยามาสวรรค์ชั้นดุสิตนะคะจะตั้งอยู่ท่ามกลางอากาศค่ะสูงจากสวรรค์ชั้นยามาขึ้นไป 42,000 โยชน์บริเวณก็จะแผ่กว้างออกไปจนถึงขอบจักรวาลทีเดียวเป็นเทวดาชนิดที่เป็นอากาศัตถะเทวดาอย่างเดียวเท่านั้นมีรายละเอียดอันเกี่ยวข้องกับเรื่องของพระโพธิสัตว์ในสวรรค์ชั้นดุสิตนี้อยู่บ้างนะคะก็จะได้นำมากล่าวให้ทราบด้วยค่ะมาดูเรื่องของความโกลาหลในสวรรค์นะคะความโกลาหลอย่างใหญ่ในเทวดาเนี่ยค่ะเขาจะมีอยู่3อย่าง3ช่วงเวลาด้วยกันนะคะเขาเรียกว่า3สมัยสมัยเมื่อโลกจะวินาศแล้วก็สมัยที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นและสมัยที่พระเจ้าจักรพรรดิจะเกิดขึ้นค่ะพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนะคะก่อนที่จะมาอุบัติเกิดขึ้นในมนุษย์โลกก็จะทรงประทับเป็นพระโพธิสัตว์ที่ประทับอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตนี้เองค่ะ เมื่อถึงเวลาใกล้ที่จะมาเกิดในมนุษย์เทวดาทั้งหลายก็จะโกลาหลกันทีเดียวพากันไปเฝ้าพากันไปทูลอาราธนาให้พระโพธิสัตว์นั้นลงไปตรัสรู้เมื่อพระโพธิสัตว์จะอุบัติเกิดขึ้นในมนุษย์โลกนี้พระองค์ก็จะทรงตรวจดูนะคะตรวจดูความเหมาะสมเขาเรียกว่าตรวจดูสถานะ5อย่างถ้า5อย่างนี้ประกอบพร้อมกันเหมาะสมพระโพธิสัตว์ก็จะลงมาอุบัติเกิดขึ้นในมนุษย์โลกค่ะ5อย่างมีอะไรบ้างก็ตรวจเรื่องการเรื่องทวีปเรื่องประเทศเรื่องตระกูลแล้วก็เรื่องกำหนดอายุของพระมารดาเรื่องการก็คือว่าทรงตรวจดูว่าการเวลาอายุไขของมนุษย์ในเวลานั้นเนี่ยมีอายุไขเท่าไหร่ถ้ามนุษย์มีอายุไขมากเกินแสนปีขึ้นไปหรือต่ำกว่า100ปีลงมาก็จะไม่ใช่เวลาที่จะลงมาตรัสรู้นะคะเนื่องจากอะไรล่ะก็เนื่องจากว่าถ้ายุคใดมนุษย์มีอายุไขมากมนุษย์ก็จะไม่อาจที่จะเห็นพระไตรลักษณ์ได้คือเห็นความจริงของความเป็นรูปและเป็นนามนั่นเองค่ะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตามันเห็นยากเพราะว่าชีวิตของเขาเนี่ยยืนยาวเป็นแสนแสนปีนะคะจะเห็นความเกิดเห็นความแก่เนี่ยเห็นยากทีเดียวหรือว่าในช่วงเวลาที่มนุษย์นี้มีอายุน้อยกว่า100ปีเนี่ยค่ะก็จะเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์นั้นมีกิเลสหนาก็อาจจะไม่เห็นธรรมแต่ในยุคนั้นมนุษย์เนี่ยมีอายุเฉลี่ย100ปีจึงเป็นการเวลาที่เหมาะสมที่จะลงมาตรัสรู้ค่ะประการที่สองก็คือเรื่องทวีปก็ทรงเห็นว่าชมพูทวีปนี่แหละค่ะเหมาะที่จะลงมาตรัสรู้ประการที่สามทรงพิจารณาเรื่องประเทศค่ะเรื่องของประเทศก็คือทรงเห็นว่ามัชฌิมประเทศคือท้องถิ่นของชมพูทวีปนี้เป็นที่เหมาะการพิจารณาอีกต่อมานะคะก็คือพิจารณาเรื่องของตระกูลค่ะก็เห็นได้ว่าสากยะตระกูลนั่นเองแล้วก็พระเจ้าสุทโธทนะเหมาะที่จะเป็นพระบิดาได้สุดท้ายก็คือพิจารณาพระมารดาก็ทรงเห็นว่าพระนางสิริมหามายาเป็นผู้ที่มีศีลมีบารมีธรรมสมควรที่จะเป็นพระมารดาได้แล้วก็จะมีอายุสืบไปหลังจากที่ประสูติพระโอรสแล้วจะมีอายุเหลืออีกเพียง7วันเป็นเวลาเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมเหมาะควรที่จะเป็นพระมารดาอันเนื่องมาจากว่าสัตว์อื่นนั้นไม่อาจที่จะมาอาศัยครรภ์บังเกิดร่วมกับพระโพธิสัตว์ได้อีกนั่นเองค่ะครั้นเมื่อพระโพธิสัตว์ทรงเห็นถึงฐานะทั้ง5ประการนี้ว่าครบบริบูรณ์ดีแล้วก็จึงทรงรับอาราธนาที่จะมาอุบัติเกิดขึ้นในมนุษย์โลกค่ะในสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยนะคะเขาจัดไว้ว่าเป็นสวรรค์ชั้นที่มีเทพยดาผู้ประเสริฐนะคะพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ก่อนที่จะมาตรัสรู้ในมนุษย์โลกก็จะมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตนี่เองค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะคะว่าทำกุศลอย่างไรถึงจะไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตในทานสูตรกล่าวไว้โดยสรุปให้ทราบดังนี้นะคะว่าผู้ใดให้ทานโดยคิดว่าเราหุงหากินได้สมณพราหมณ์เหล่านั้นไม่ได้หุงหากินถ้าเราไม่ให้ทานก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรเมื่อเขาตายลงด้วยกุศลอย่างนี้ก็จะส่งผลทำให้เขาไปบังเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นดุสิตตัวอย่างของผู้ที่ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตก็ได้แก่พระนางสิริมหามายานั่นเองค่ะพระนางสิริมหามายาเป็นพุทธมารดาของพระโพธิสัตว์ครั้นเมื่อประสูติพระโพธิสัตว์แล้ว7วันก็ทรงสวรรคตค่ะแล้วไปเกิดเป็นเทพบุตรอาจจะมีคำถามนะคะว่าทำไมต้องไปเกิดเป็นเทพบุตรซึ่งเป็นชายล่ะไปเกิดเป็นเทพธิดาไม่ได้หรือเหตุผลก็คือว่าเพราะว่าเป็นวิสัยของพระพุทธชนนีซึ่งมีบุญญาธิการถ้าไปเกิดเป็นเทพธิดาหากมีเทพบุตรองค์ใดเกิดความปฏิพัทธ์มีจิตใจรักใคร่สิเนหาก็จะเป็นโทษอย่างยิ่งแก่เทพบุตรองค์นั้น ทราบทางไปของสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วก็เพียรพยายามทำกุศลชนิดที่ให้ทานโดยเห็นว่าบุคคลผู้อื่นนั้นเขาหุงหากินไม่ได้สมณพราหมณ์เหล่านี้หุงหากินไม่ได้เราเป็นผู้ที่ทำมาหาเลี้ยงชีพได้เพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะให้ทานถ้าเราไม่ให้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งทีเดียวการทำกุศลอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์อย่างยิ่งนะคะเพราะว่าสมณพราหมณ์หรือนักบวชในพุทธศาสนานี้เป็นนักบวชที่หุงหาอาหารเองไม่ได้กิจของนักบวชในพุทธศาสนามีเพียงแค่คันธทุระและวิปัสสนาทุระดังนั้นถ้าพวกเราเป็นผู้ที่ทำมาหาเลี้ยงชีพได้และไม่ดูแลภิกษุในพุทธศาสนานี้ต่อไปภิกษุในพุทธศาสนานี้อยู่ได้ยากอยู่ได้ลำบากก็จะไม่มีพระภิกษุในพุทธศาสนาค่ะถึงแม้ว่าการทำกุศลในครั้งนี้ในเวลานี้ยังเห็นผลไม่ได้ว่าจะส่งผลให้ไปบังเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตหรือเปล่าแต่ถ้าท่านเป็นผู้ที่ให้ทานโดยหวังว่าการให้ทานนี้เพื่อยังให้บุคคลอื่นนั้นอยู่อย่างมีความสุขซึ่งบุคคลนั้นก็ได้แก่นักบวชในพุทธศาสนานั่นเองเมื่อนักบวชในพุทธศาสนาอยู่ได้อย่างมีความสุขจากการดูแลของพวกเราชาวคารวาสญาติโยมเหล่านี้ล่ะค่ะศาสนาก็จะตั้งอยู่ได้อย่างดีนะคะตั้งอยู่ได้ถึง 5,000 ปีอย่างดีทีเดียวค่ะ